не спазніся. Толькі на ўказцы ёсць лёс, нібы кошык поўны адно медуніц ды суніц. Бойся спазніцца са словам хорошым, тонка прадзецца жыццёвая ніць. А ліха не спіць. Ах, запіваць бы сухую скарынку наканаванага з чыстых крыніц. Бойся спазніцца з хорошым учынкам, тонка прадзецца жыццёвая ніць. А ліха не спіць. Накідаюць. Вецер водарыць упарта першацветаваю цнотай. Накідаюць мне пагарду, свет не варты пашаноты. На стаптаны поплаў выйду у селе Шарону ранне. Накідаюць мне агіду, свет не варт замілавання. Што мінецца хмараў навісь, суцішэннейка слабое. Накідаюць мне ненавісць, сэрца плача па любові. Что в осенках доля брыдзе. О, не раз и не два спотыкнется, хоть магичный ліхтарык даецца. Тая усмешка, якая на вуснах цыце, а карэніца в самікім сэрцы. Тая усмешка, якая на вуснах цвіце, а карэніца в самікім сэрцы. Як багата людзей умуровано у змрок, страху злосці або нараканняў, ні сабе, ні камусьці ў блуканнях. Не пасвецяць ні поблізу, ані здалёк, пераследуя да шкадавання. Не пасвецяць ні поблізу, ані здалёк, пераслепуя да шкадавання. І як мала між люду такіх, хто ва власнай хаце палы боях зберагає як найдарагое чысты вогнік свайго сердце до всех. Сама ж светится, кто добротою, чистый вогник своего милосердия до всех. Сама ж светится, кто добротою. А любовью небесный ты дар, ты заплет, гуляша рудочкам под сосны. Отдавайся жыццю светлоносна, і цвіце тая усмешка, якая спакон, знак абранасці тайнай дзівоснай. І цвіце тая усмешка, якая спакон, знак абранасці тайнай дзівоснай.